mamaki hadiri sa gaban ka din da kake so maka din maki dan alƙali ni a maka din ciro mu Isa Ali uban Batula baban umme uban sa mai sa'a na siya na giya da masu injiniyera garin su baba marafa mai martaba uban shagari da rantar jama babban hotel maka din Alhaji Sallam manzo mijin uwa ne baban Ladi a maka din Alhaji Hassan Kisau dan Kisau uban Kisau uban Sama'ila baban baba Mandula, mu ta lerori ce mu mandular mu ba ta yayin izga ce ba muna ta bayyana Wow. sai da malam yawo saka uwar jinni bibi masu wannan gurma to a dan yale mu yayin da lokaci ya